أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سورة الفرقان دا مدنی سورت تے او ود پاسا آویا ایتنا دے ترتیب قرآنی پلے حاصرا پینجوشتم سورت تے آ ترتیب نزولی پلے حاصرا چلور چلوختم سورت تے. قبل الفاتر بعد یسین دے مخید سورة الفاتر پاس ده سورة یسین نازل ده. زمانه نزول دور متوسط ده مکی معظمه. دیتا سورة الفرقان ذکر ویلی شی چه پدی که لفظ ده فرقان ذکر ده. تبارک اللذی نزل الفرقان. تو ده طول سورة نمی سورة الفرقان که خود دیتا ویلی کی گی تسمیه ده کول بیسم ده جو سا. د دې سورۃ ربط او مناسبت د مخکې سورۃ نور سره لکه چې د نظر او د نیاز بل څوک لایق نشتا بيد الله نه نو په دغه شکل برکات ده هندا برکات چون کې بل څوک نشتا ما سوا د الله نه. د دې سورتنا نفی د شرک البرکات شروع شو. برکات څه ته ویل شي؟ مفردات کې امام راغب اصفهانی د برکات تعریف کوي. البرکاتو ثبوت الخير الالهي فی شیء. برکات په یو شی کې خیر اچولو ته ویل شي چې الله پکې خیر وچی دې ته برکات ویل شي. نو خیر چونکه پیوشی که دا صرف یو اللہ دے. کعبہ مبارک تے کعبے کے اللہ خیر چو دے. قرآن مبارکن، نبی مبارکن، مسجد مبارکن، انسان مبارکن. وہ ایک مسلم نو پتی کے خیر چونکه صرف یو اللہ دے. دا دی صورت خلاصہ پتی صورت کے دعائی سیدھی پاول ایسا که دولس دلیلی اکلیا پا توحید مننی او دلیلی نکلیا بطور تخفیف دنیاوی مجموع نونس دلیل دی خواه دعوه ده سورت چه برکت ده هنده برکت چه انگه صرف یو اللہ ده دره دلی مذکور ده دا دره دلی ذکر ده خواه برکت چه انگه صرف یو اللہ ده دا درې ځلې ذکر دی په اول او درمیان کې او په آخر کې. په درمیان کې د دې اعلان دی د دې هم اعلان دی چې چاته تاسو برکت ده هنده وای دا غوي زبانی بیان واوري. په قیامت کې په دوی می سه کې بیان دی چې په آخرت کې هم برکت ده هنده صرف یو الله دی. په دې اتو پا آخرت کے ہم برکت دے ہندا برکت چھو ان کے اللہ دے. پا دیا تو کسمنو دمو منانو بندے یعنی پا آخرت کے برکت اللہ خاص دے آو پا دنیا کے برکت اللہ عام دے. خواہ دعوت سورت رد شرک فی البرکات اول نمبر آیات کے لسم آیات کے یوش پہ تم آیات کے رد شرک فی العبادات پا پینز پنزستم آیات کے رد شرک فی دعا پش پہ تم آیات کے رد شرک فی تصرف دا پا دوائم آیات کے بسم الله الذي له الحجه البالغه في الالوهيه خاص پنوم د الله باندې چې دې لپاره حجت کامله ده فی الالوهیت په الوهیت کې په خدای توب کې الرحمن الذي شملت برکاته جميع خلقي مهربان دی هغه ذات چې شامل دي برکتونه د ټولو مخلوقات ته الرحیم الذي خص اهله دي بصفات الجمیلہ باخون کې دی هغه ذات چې خص کړی دي خپل دوستانو ته صفات خستا صفات خستا صفات خا خاص په نوم د الله باندې چې مهربان دي باخون کې دې زما مدد غوړم په ټولو کارونو کې او تاسو مدد وغوړې په ټولو کارونو کې تبارک الذی داود سورت اول دلیل عقلی پدی داوی بنی چې برکت چون کې صرف یو الله دی او دا اول د اوله حصہ تبارک الذی نزل الفرقان سورۃ الرحمن کې ویلو تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام سورۃ ملک کې ویلو تبارک الذی بيده الملک عدل توی تبارک اللذی نزل الفرقان خیر و برکت والا دی اغازات چه نزل کرده دی فرقان یعنی فارق بین الحق والباطل چه قرآن دی علا عبدی ہی پا بنداخ پل بنده چه محمد رسول اللہ دی اگر کل چه دا معجزه اظهار وشی نبیا نبی علیہ الصلات والسلام تا عبد وای ها و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا سبحان الذی اسرا بعبده وما انزلنا علی عبده یوم الفرقان و دې ټولو کې د معجزو اظهار شوه دی او نبی علیہ الصلات والسلام نے تعبیر په عبد سره کړی دی چې دینه معبود جوړ نه کې ګوره دا عبد دی اگر چلوئی باندا دے خو عبد دے دا چشی دا پرا دا قرآن نازل شوئے دے دا قرآن دا نزول مقصد سدے لیکون للعالمین نزیرا دی دا پرا چشی دا پرا دا عالم نزیران درون کے خوا مراد دا عالمین ندلتا انسانان پیریان دی فقط زکا چه دراول پا قرآن سر صرف د انسانانو د پیریانو کیگی دا نور مخلوقاتو خونه کیگی دوائم دلیل پیش کئی اللذی لو ملک السماوات خواست اللہ آغا ذاتے چه پی اختیار دلے که بد شید اسم نو دزمکو دے ولم یتخذ ولدا انید جوڑ کرد زند پر نیب ولم یکل لو شریکن فی الملک انیشت دے دے پرا صحیح صدار پا بد شیئے که وخلق کل شین آپ پیدا کری دی آریو شے فقط درہو نو برابر کری دی تقدیران اندازہ داغے فقط درہو نو برابر کری دی دا ہر شی تقدیران اندازہ فقط درہو نو برابر کری دی دا ہر شی تقدیران اندازہ آر شی دی پر اخپل اندازہ برابر کری دی آپ پیداشتی کری دی واتخذو من دونی زجر دی بے شرک فی تصرف آ جوڑ کری دی نیولی دی دی مشرکینو بسی ود اللہ نا آلی حتن برکت ورکو ان کی لا یخلقون شینا دیو نشی پیدا کولی ایت شیم و هم یخلقون احال دا دی چی دیو پیدا کری شوی دی دیو پیدا کولی شیخا دا کومونا چی دیو وی چی دا خدایان دی دا پیدا کول نشی کوئے ولا یملکون لی انفسهم واک نلری خپلو زنون پرا زور رند زر رسول ولا نفن انا فید رسولو ولا یملکون موتا واک نلری د خپل مارگ ولا حیاتن او نه د خپل ژوند ولا نشورن انا د پرته کیدلو د قبرن په قیامت کې وقال الذين كفروا زجر ور کوي شکوار کوي ویلو بکفرانو ان هاذان وید کفران ان هاذا ند د قران الا افق نفتراو مگر دروغ دی دا پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دا قران کافر وویلو ها وا انه او مدد کړی د سره علیه په دې قران باندې قوم اخرون اقوم بلن نور قوم بل قوم د سره مدد کړی په دې قران باندې دیو بویلو چې جبر د یو غلامو او رومی غلامو وی دا ورته خیو دی بیا خلکو تبای نه ښا نو الله فرمایلی ومخ کې چې ګوره اغا عجمی زبان ولا دی دا قران عربي ولا دی ښا نو عجمی زبان ولا څنګه عربي دا قران خی فقط جاءو ظلمن یقینا پیش کړی دی دیو پیش کړی دیو ظلمن پیش کړی دیو ظلم لرا وزورن او درو غلرا وقالو اساطیر الاولین ویلو بدیو دا قرآن دا کی سیدی زاڑے پخوانئی ایک تا تباہان چی دے لکی دا کسے فہیتم لا علیہ دا املاک اولیشی بین اولیشی پدے بنی بے دے لکی بکرتن و اسیلا سہرو بگام دا زاڑے کی سیدی سوکی ورطاوی املاکی اگا غلامی ورطا املاکی ہو دے زدکی ورزن لکی ہاں جواب ورکی اللہ قل انزلہ اللذی وی پیغمبرہ نزل کرے دا کتاب اللذی اغزات دا دا چا کتاب ندے دا دا ما کتاب دے دا اللہ کتاب دے یعلم السر نزل کرے دا کتاب اغزات چی غاپوئی گی السر پو پٹو خبرو بندے پو پٹو شینو بنے فی السماوات والارض پاس منونو پس مکو کے اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا یقیناً دا اللہ بخون کے مہربان دے دا آغا ذات نازل کرے دے منا دا سوکنے شی جوڑا وے وَقَالُوا اِتْرَازِ بَقَوْل وَقَالُوا وَيْلُ بَدْيُو مَالِ هَذَا الرَّسُولِ چشوی دی دی پیغمبر دا پرا یا کلو طعاما چی خوری روٹے وَيَمْشِ فِي الْأَسْوَاقِ اما زلونا کئی گرزیگی فی الاسواک پو بزرونو کے کدا پیغمبروے نو دی با خوراک نکاولے آ کدا پیغمبروے نو دی کسو کے دی بزرونو کے بنا گرزی دے تجارتی بنا کاولے علاقہ انسان دے محتاج دے کنا بل اترازی با کولا اولا انزل الیہ ملکن ولی نشی نزیلی دے طرف تا ملکن فرشتا فیکون ما هو نذیرا چی شید سر نذیرن درون کے باڈی گارڈ کے اور سر فرشتہ راغلی ہے چی متا پتہ لگی دلی ہے چا ہوئی تایید کولے چی دا صحیح پیغمبر دے ہاں بل اعتراض او یلقا الیہ کنز یارا غور زول شو دی طرف تیو خزانہ دس روزر و خزانہ اور سر و مالدار و مبویل و چی دا پیغمبر دے او تکونو لہو جناتن یاوی دیده پر یو باغ دا چه باغ وی یا کلو منها چه خوراکی کولی دی باغنا نورو خلکو بنین تقسیم آولی ملدار بغونه وی بنگلی وی زار وی ورسرا خزانه وی ورسرا دا بیجای ترزونه کولو دا یو غریب سڑه دی مو پیشان تا غریب سڑه دی پیغمبری چرنگی اومنو دا چه لوی جاہلانو خان اللہ فرمائی وقال اللذین وقال الظالمون ویلو بالظالمانو انہا ان تتبعون الا رجلا مسحورا ویلو بالظالمانو مشرکانو قاسو تبدری نکوی مگر دسڑی مسحورا چی جدور بنے کرے شوے دے مجنونا لیوانے دے مسحورا خوراکی دے انظر اللہ فرمائی اگرا پا نظر دا تعجب سرا کئی فزر ابو لکلم سال سرنگی بائنی تا دا پرمیسلونا مطلونا الاقاویل العجیب عجیبا قولونا کئی کلوی چه شاعریه کلوی چه کاهنیه کلوی لست مرسلا کلوی مجنونیه کلوی جدوگاریه جدودر بن شویده فزولو اللہ فرمائی دا گمرا شویده خواه دا لارے نا غلط شوی دی فلا یستطیعون سبیلا دیو طاقت نلری سبیلا دا لارے دا ہدایت سبیلا اے سبیل الہدایہ دا گمرہ شوی دی غلط اترزونہ کئی حق بنے تبارک اللذی انشاء برکت والا دیا غزات انشاء کچرے ردہ شوی دا لطالہ جعل لکا خیران اگر زولے وطا دا پرا خیرن من ذالکا ہاں کچره د الله رضا یوشي کچره د الله خوخشي وبگرځي تا د پر خیرن بهتر من ذالک د دې مذکور شینونه د دې بغونو د دنیا نه د زرو سرو زرو دنیا نه څه شی به وګرځي جناتنا باغونا چې بهږي بلان دي د بنگلو دلنه نورنا ويجعل لك قصورا او وګرځي تا د پر قصورن بنگلې او وګرځي تا د پر بنگلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلکه زبو به ساته تخفیف دنیوی بینکار القیامه قیامت نمانی کلا توحید نمانی دا اللہ آکلا قیامت نمانی کلا پیغمبر نمانی کسما کسما اعتراضو نکوی بلکه زبو به ساته بلکه دیو نسبت درو کی قیامت تا واتدنا لیون کذب به سا امونگا تیر کرده آچه دا پرا چه نسبت درو کی قیامت تا سعیرا تیزور دا جانم ازارا اتوما آکلا چهو گری دیو دیوور لرا مم مکانیم بعید دا زیلرنا سمیعو لها تخیزن و زفیرا وابوری دی جانم دا پرا تخیزن اکرا کحری دلا غسکی دلا و زفیرا آلوی لوی اسویلی لوی لوی چیغه لره نیکل چهو گوری جهنم با غسیگی آغس غس بکی آغسا بوی و زفیرن اچیغه بوی و ایزا القو من همکانن زیقا آکل چهو گرده ولیشی دا مشریکینا دا کافر دا دی جهنم نمکانن زیقا پاقا زید تانکی مقرنینا جوڑے جوڑے بوی جوڑے جوڑے بوی یا با تردیشی پا زنجرونو کے دعو هنالک سبورا آتالب کی او با غوڑی پا دی وقت کی سبورن حلاکت خبلا یا لامنگا حلاکی دیو با حلاکت بولی حلاکت پا غوڑی اللہ باورتاو فرمائی یو قالو لهم اللہ طرف نباورتاوی لیشی لا تدولیاو ما مغوڑینا نوریز سبورن واحدنا حلاکتیو ودعو سبورن کسیرا او غوڑی حلاکتونا دیر دیر دیر حلاکتونا غوڑی بچکے گینا بشارت تے قل ازالک خیرون وی پیغمبرا ای دا جہنم دا تیزور دا غرده ام جنت الخلد اللتی یا جنت اغا چه امشوالی والا جنت تی وی دالمتقون چه غواده کریشی متقیان سرا کانت لهم جزاء و مسیرا وی بوی دیو دا پرا جزاء بدلا و مسیرا ازید رجوع لهم فیا دیو دا پرا پا دی جنتونو که مای شاؤنا آغا چه دیو خواخ گنی خالدین همیشه بوی کانا لربک وعدن مسئولا دیدا پرب دستا بنی وعدن وعدا مسئولا وقتی شویه مسئولا وقتی شویه پرکڑی شویه و یوم یخشرهم وما یعبدون من دون الله تخفیف اخروی اللہ فرمائی و یوم یخشرهم اپ آغا ورید که چې جمع کی دیو لرا و اغا معبودان چې دیو ارتا بندگی کوي می سوا دا اللہ نا دا غوز بنی حالو آو رئی فیقولو اللہ بورتوی دا دیو دی معبودانو تبا اللہوی انتم ازللتم عبادی حولا اے تاسو غلط کریو گمرا کریو بندگان زمان چې دا بندگان ام هم زلو سبیلا یا دیو غلط شیو دلارنا الله بدی معبودانو توی چې دا کوم معبودانو عبادت شوی تاسو ګمرا کړو د ما بندگان یا دی خپل غلط شیو ها ناغاب اور توی دا بنه کان وی ها د نه کانو خلکو ته چې کومه بندگی شوی وی ها نه کان وتا قالو او بویدا نیک بندگان بووی نیک بندگان بووی سبحانك پاکی دی تا دا پر یا اللہ ما کانا یم بغیلنا ندی منسی مونگ دا پر نتاخی زمین دونی کا چی جوڑ کو ما سوالستانا من اولیاء نور دوستان ولیکن متاتاوم لیکن تا فیدا اور کڑی و دی خلکو لرا واباو مشران دو دیو لرا حتی نستو ذکر تردی بولی چی دیو حیر کاغا توحید و ذکر قرآن وکانو قوما بورا او دیو یو قوم بورن حلق شوی پیغمبر صلی الله علیه و آله فقط کذبوکم نو دروژن بکڑی ها غوی تاسو خبر لارام تاسو چې وای چې دا برکت چون کیری نو په قیامت کې فقط کذبوکما نو یقینا دروژن بکڑی هغه تاسو خبر لارا بما تقولون هغه چې تاسو وای ای مریدانو فما تستطيعون صرفا طاقت بن لری دلر کولو دا واپس کولو دا عذاب ولا نصرنا ان د مدد تخپل جنن سرا و من یظلم منکم اسوک چې شرکو کی دستا سنا نو زیکو وی بچکو و بچکو ورتا عذابن کبیر عذاب لوئے و مارسلنا قبل کمن المرسلین دا چلور شکوکو آدش چلور شکو جواب و مارسلنا قبل کمن المرسلین آن دیلی گلے مونگا مخ کے دستانا دیو دا پیغمبرانونا الا انہم لیکلون توام دیو بتاویلو چه ترنگی پیغمبر دے چه دا خوراک کوی آبا زرونو کی گرزی اللہ ورطا جوابر کئی و مارسلنا قبل کا تانا مخ کے پیغمبران چه تمرا ترشوی داگو خوراکونن کولو بزرونو کی گرزی دو انسانانو و مارسلنا قبل کا ندی لگلی مونگا مخ کے دستانا من المرسلنا دا پیغمبراننا الا انہم مگر یکینن دیو لیا کلون توام خوراکی با کولیم شنا فلسواک اگر زیدو با پو بزرنو کلی الحوائی جی و جعلنا بازکم لی بازن فتنا اگر زوری دی مونگا جنر استاسنا پرد بازی فتنا تن امتحان اتصبیرونا آج اتصبیرونا اتاسو صبر کوئی کنا یعنی صبر وکئی خا اتصبیرون اتاسو صبر کوئی کنا صبر وکئی خا وکانا صبر کوئی خواه وکانا ربک بسویرا او دے رب دستا بسویر لی دون که اللہ آریو شے گوری خواه نو چه آریو شے گوری نو گورا صبر کوئی اللہ رب العالمین بدر سر مدد کئی خواه پہیگم سر بر بل اترازی بکاولا زجر لی منکری نے کیامات زجر ورکید پرد منکری نے کیامات ہے وقال الذين لا يرجون لقانا ويل باكسانو چغام امید نستی د ملاقات زمونګه لولا نزل علينا الملائكه ولنشي نزل ولي پمونه ملائكه ا چې ملائكه راغلي وي چې متي ویل چې قیامت شتا دا په عمر حقته او نرى ربنا يا ولنا ګورو مونګه خپل رب الله فرمایي ګور نه جائز خبره کوي لقد استكبروا في انفسهم یقیناً دیو لوی کړی په خپل ځنونو کې واتاو نه فرمانی کړی دی سرکشی کړی دی او توان کبیرا په سرکشی غټه سره د حق نه جواب چې ملائک راشینو ګور بیا بغازر نه وي بشارت په نه وي بیا به د عذاب لوي یوما يرون الملائکه په دې ورځ کې چې وګوري دیو ملائکه لا بشر یوما یزنا نبوی زره دیو دا پرا پدیو ری دیکی لیل مجرمین مجرمان دا پرا ویقولونا ویبدا مجرمان حجرن محجورا مانے دشی چپر دادا عذابنا حجرن محجورا مانے دشی چپر دادا عذابنا حجرن محجورا پنئی غوڑو پنئی کلکا حجرن محجورا پنی غوڑم پنی اکلاکا وقدمنا الام عاملو متوجب شمونگا آغی تا چی دیو عمل کری من عملین دا عملنا فجعلنا ہو حبا منصورا او بگرزم مونگا عمل دا دی حبانا گرد و غبار منصورا کروارا دکا چی عملونے بدا شریعت خلافی ها اصحاب الجنت بشرت ورگئی عمرگری دا جنت یوم ایزن پا دیوریجی که خیرون مستقر را دا با دیر خوروی مستقرن پا زید قرارائی که پا زید اوسیدو که و احسن و مقیلا اپا زید آرام که و یوم تشقق و سماو اپا دیوریجی که بچریشی اسمان بلغمام دوریجینا وریجینا بچریشی خوا و نزل الملائکتا دا تفصیل دی ارا کز بکلیشی ملائک تنزیلن پلک لگ را کزاول سرا کل چی قیامات چی الملک یوم ایزین الحق نن وریز بدشی نن وریزا اللہ دا پرد حقا چا دا پرد لرحمن نن وریز بدشی الحق دا حق لرحمن رحمن بدشا دا پرد کل چی دا قیامات ورد چی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ بہو فرمائی اینا ملوک دنیا بات چین سے شوخا نو دنیا بادشاہن بو بیا اورک شیخا الملک یوم ایزن الحق بادشاہی با دیوری دے کہ حق ویل الرحمن رحمان بادشاہ دے پروکان یومن آوی با دوری زال الكافرین پا کافرو بنی عصیرن سختا دوری زبا پا کافرو دیرا سختا وی دے کیامات ورد و یوم یعظ الظالم اپا دیوری دے کہ با چیچی الظالم بداتی علا یده پلسونو خپلوانده لسونو بچیچی یقولو ارمان بکی وای با یا لیتنی اے ارمان دے اے تخستو چه ما جوڑا کری وای مع الرسول سبیلا سرد پیغمبرن سبیلن لار پتا بدری سران بداتی با ظالم با پدیوری دی که لسونو چیچی افسوس بکی ارمان بکی اے تخستو مع الرسول سبیلا دعا کا سن بارمان کی خا یو ب مشرک ارمان کی توحید وسه یو ب بدعتی ارمان کی سنت وسه ها ای ہائی دا دوار مننا قران کی ذکر دی ها الا د مو تاسو شرک و بدعت نو ستی ها بدعت معمولی شی نه دی چې تد پیغمبر دین خلاف کې او بیا وای چې دا ثواب دی نو دی کې ثواب دی اصل کې بدعتی د پیغمبري داوی کو ان کې د مدعی د نبوت ته ها د دین کا ملای کنا پیغمبر دین نہ کیس پر خدای د دین کا ملای دی دواجن امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمای فما لم یکن یوم اذین دینن فلا یکن الیوم دینا کله چې د پیغمبر زمانه کې یو شی دین نه وکنا ننن دین نه ره ها چې تور ته چې دا دین دی او دین کې پیوند کری کې ها وګورا ظالم چاته وي بدعتی ته وي پوره د قیامت کې به لسونو بنی چکونه لگئی ها گوته بخوری لسونو بخوری افسوس بکی اے افسوس دے اے ارمان دے اتخستو مار رسول سبیلا چاچه دو ککڑی کاغا مولاوی بداتی کاغا بلسو کی کا بلسو کی کچھ خال کی دو ککلی نو دے بچوی یا ویلتا یا ویلتا اے تباہی دے ماد پارا لیتنی افسوس دے ماد پارا لم اتخذ فلانن خلیلا چه نوے جوڑ کرے ما فلان کے مولی سیب فلان کے پیر سیب فلان کے عالم فلان کے سڑے خلیلن پا دوستان سر ارمان دے چه ما فلان کی سر دوستان ماوے کرے دا فلان کی مولی سیب مفتی سیب خبرہ ماوے من علی آئی ہائی آخو بیداتی وزیف و بیداتو کے مبتلا کرے او بیا بوئی لقد ازلنی عن ذکر یقینن دی فلان غلط کڑے ہوں عن ذکر دا مسئلہ توحیدنا عن ذکر دا قرآن نا قرآن نے غلط کڑے ہوں او ایلی ترجمہ آورا ترجمہ ما آورا ترجمہ ما کوا دینا یا اللہ زخوی دو کا کڑے ہوں آدھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے نے دو کا کڑے ہوں لقد ازلنی عن ذکر بعد اس جاءنی یقیناً زی غلط کردم دا قرآن نا پاس تاغی نا چرا غلی و ماتا زی غلط کردم دو که کردم گمرا کردم بیا بورتا خیره کئی اللہ فرمائی دا شیطان ما منا که دا شیطان انسیوی که جنیوی خوا وکان شیطان لیل انسان آده دا شیطان که غا پا شکل دا علیم کیوی که دا مفتی کیوی که غا پا شکل دا عام سڑی کیوی او کا جنیوی کا انسیوی لیل انسان انسان دا پر خزولن زلیل کون کے شرمون کے دا دی شیطان تا بیداری تاو کا او پا قیامات کے وہ شرمی دے ہاں نو شیطان تا بیداری چکے قیامات کے من شرمے گی دنیا کے من شرمے گی وقال الرسولون آگورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم با دا قیامت پا میدان کے درخواست ور کی خپل امت بندے ہاں یا اللہ د ما دی او مات د ما قوم د قران پر خلې او ها عملی نکول دو چې درخواست ورکون کې نبی وی ا قبلون کې علاوی او قیامت میدان وی نو پدې کې قبلی دو ته شک شوبا شتا نشته د شک شوبا ها وقال الرسول دا قال مزی سی غی ذکر کړی په زیاد مزارې دا تحقق ته پر ها وقال الرسول او بوئی پیغمبر شکایت بکی ها رب یا رب اے رب زمان ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اي قوم زما پر خودلو دا قران مهجورنا مهجورن جوړ کړو دا قران مهجورن پر اخه متروکا قرآنی پر خلیو خا علماء ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمائی چه هجران دا قرآن پا چوکی شمنو دے اول الاول عدم السماع القرآن و عدم الایمان بی یو دا قرآن پر خلل دا دی چه قرآن تا غوگ نکی گدے خا قرآن نواو رے ایمان نراو رے پا قرآن بندے دا قرآن پر خلل دے خا ادویم چه دے ترک العمل به ولو کان مؤمنا کچره ده مؤمن وی ا قران باندې عمل نه کوي نو دا قران پر خلل دی دریم چه ده ترک التحکیم به و تحاکم له پر خودل د فیصله په قران هم درنګي فیصله وړل قران طرف تا څلورم ترک تدبر و تفکر فی ساده قران کې سوچ فکر نه کوي دا د قران پر خلل دی پینزم ترک الاستشتے استشفائے اے فل امراض پر خودل دا استشفا پا مرزونو کے کغا مرزونا روخانیوی کا جسمانیوی خوچ پریک داوے آ قرآن بنے دمونا نکوے آم درنگی قرآن بنے روخانی مرزونا نختموی چگا شرک بدعات تے نو دان دا قرآن پر خلل لے ہاں آ بلکہ غلطو دمونو پسے گرزی شرکی دمونا کوے دا قرآن دمونا نکے ہاں نو دان دا قرآن پر اخلال دی دا علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی امام ابن کثیرم ذکر کردی دی وَكَذَلِكَ قَافْ لِبَيَانِ الْكَمَالِ دی دا نمان الواجہ ذکر کئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ اندرنگی منگا گت زول دار نبی دی پرا عدوان دشمن من المجرمین دا مجرماننا وکفا بربک کفید رب دستا حادی نه ہدایت کہ ان کے ونا سر نیم دادی یو تنیے چتا مخالفت کیگی بلکہ آریو نبی دے پرما پر زمانے کے مخالف گرزا ولرے آریو حق ورست پر قیامت پرے پر ہر زمانے کیو مخالف رب پر دکیگی وقال الذين كفروا ويل بكفرن لولا نزل عليه القران ولنش نزل ولی پدی پیغمبر بنے قران جملہ واحدہ پا یو ذل بندے لکہ ترنگے تورات انجیل نزل شو جوا کذالکا ام درنگے لگ لگی نزل اوما لینو سب بے طبیعی فوادہ کا دید پر چھ مضبوط کو منگا پا دی قرآن سر زردستا قرآن سر گرزر مضبوطی کی طلبا کل چھ قرآن تلاوت کوئے کل چھ قرآن بیاناوئے کل چھ قرآن واؤرے زرد مضبوطی کی لینو سب بے طبیعی فوادہ کا قرآن سر زرد مضبوطی کی دیر برا چی مونگا مضبوط کم پا دی سر زردستا ورطلناہ ترتیلا ویلولو مونگا دا قرآن ترتیلا پا دما دما سر نزیل کو مونگا پا دما دما سر ولایاتونک بمثلن نپیش کوی نروڑی تاتا یو مطل یو مثال یو سوال الا جئنک بالحق مگر رتلل کو مونگا تالرا پا جواب صحیح سر الحق الجواب صحیح و احسن تفسیر اپا خستا بیان و وضاحت سر بیا در تا خستا تفسیر وکون خواه اگر چی کم خبر دیو کی نظر تخستا تفسیر وکم تخویف اخروی اللذین دا منکرین اغا کسان دی یخشرون لوجو ایما چی جمع کولی بشی پا مخونو خپلو بنده الی جهنم جهنم تا ای های کلا چی غرزیگی اینو پا مخونو بغرزیگی دکه چی دا مخونه دیری ذات منو پا دنیا که دیری ذات منو دا دیو مخونه دی مخ بانے بجانم تور غرزی کی چیزا نلشی اولائی کا شر مکانا دیو بدا فتوی لگولے چی دا پیغمبر دیر شری دے او دا پیغمبر شر پسند دے شدت پسند دے اللہ فرمائی اولائی کا دا منکرین آ مشرکین دا مخالفین دا پیغمبر اولائی کا دا کسان شر مکانا دیر بدی پا مرتبے کے و ازولو سبیلا آ غلطی پلارا کے دیو وی چه تا غلط یه حق پرسته وی چه تا غلط یه اللہ وی چه دا دیر غلط تی پلارا که لاری نا گمرا شوی دیخا اول دلیل نقلی تفصیلی د موسی علی السلام نه بطور تخفیف دنیوی ها د شپې ګو دلیل او بیان کی ذکر کوي د پر تخفیف دنیوی اګور موسی علی السلام مخالفت فرعون وک الله تباکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نوح علی السلام مخالفت وک هم درنګي دا هود علی السلام د صالح علی السلام د شعیب علی السلام دا ټول الله تبا او برباد کو ها تر قیامت پورې چې څوک د حق خلاف کی الله به تبا کی ولقد اتینا موسی الكتاب یقینا ورکړو موږ موسی علی السلام ته کتاب وجعلنا معه اگر زولې مونږه سره د دې موسی نه اخاه ورور د دې هارون چې هارون علی السلام وزیرا معاونا وزیر ګره معاون ته لې شيخه یو بادشاه یو وزیر وی وزیر معنا معاون امداد کوونکې د بادشاه سره وقلنا صبا ویل مونږه موسی علی السلام هارون علی السلام ته لاړ شي لاړ شي ال القوم الذين كذبوا هغه قوم ته چې غو تکذیب کړل بیا آیات نه پاغا دلیلو د قدرت زمان چې غا فرعون دی هم درنګي او مرګره د فرعون دی ها فدمرنا هون تدمیرا هلاک مکو دیولر تدمیرن د بیخنا بیخنا متبا او برباد کو ها الی چې تبا کینو بیا بیخنا تبا کیا بیخیو باش واهلقنا قوم نوح دویم دلیل امونگا حلق کرده قوم دنو علیہ السلام لما کذب الرسول هر کله چې دیو نسبت وکړه د پیغمبرانو اګوره یو پیغمبر ته تکذیب یو پیغمبر تکذیب د تمام پیغمبرانو تکذیب دغه کې رسول جمع ذکر کړی ښا اغرقناهم غرق کړی دی مونږه دیو لرا وجعلناهم للناس دا اغرقناهم دا د ما عزمر عاملو علا شریط د تفسیر قبیل نه دی واغرقنا واغرقناهم اغرقنا اغرقناهم وجعلناهم للناس آیا وآتدنا للظالمین عذابا علیما امونگا تیر کرے ظالمان پر عذاب درناک وعادا وسمودا دا دلیل نقلی دا عادیانونا دلیل نقلی سمودیان حالی حلکڑی دی مونگا عادیان حلکڑی دی مونگا سمودیان حلکڑی دی مونگا اصحاب الرسی اصحابان دا کوئی چه قومی شعیبو بعض علماء فرمائی اصحاب الرس اغا کسان دی صاحبان دا کوئی چه دیو خپل پیغمبران قتل کو بیئی کوئی تا وروغر زولو او دیده واجه ندیو تا اصحاب الرس یہی خوا دا قومی شعیب نا علاوہ کبل قوم دے وقرونا بین ذالکا احلکڑی دی مونگا دیر پیڑیے دیر قومنا بین ذالکا پمینج دی کی کسیرن دیر وکلن ضربنا له الامثال ادی ٹولو تا مونگا بین کڑی امیسلونا وکلن تبرنا تدبیرا دا ٹول مونگا حلکڑی دی دی بیخنا بیگن سلیمان اوام دلیل اکلی دلیل نکلی بطور تخفیف دنیوی حلکت قومی لوت ولقد اتو علی القریه التي یقینا دما کې والا راغلی دی پک اغا کلی باندې اغا کلی باندې چې قومی لوت قوم ترت ماتره ساوې چې وریدل شو ورول شو په دیو باندې باران باد د کون یو باران افلم یکونو يرونها عین دی دیو چې دیو ګری دی کلی ولرا بلکانو لا یرجونن شورا بلکی دی چه دیو یکین نکوی نو شورن دا پرتا کی دلو پا قیامات کی و ایزار او کا الٹا ٹوکی کئی کل چه او گوری تالر محمد صلی اللہ علیہ السلام این یتخیزون کا ننسی تا الا حضوا مگر پٹو گو سرا اچنگی ٹوکی کئی احاز اللذی با صلی اللہ رسولا دا اغا پہ امبر دے چلی گلے دے اللہ تعالی رسولن رسول دا اغا ساڑے دے چلی گلے دے اللہ تعالی پہ امبر دا نور خلق نو چې دی پیغمبر لګل د یتیم یسیر او دا غریب دین علاوه کې نور خل نو چې لګل پیغمبر صلی الله علیه حق پرستو پورې همیشه د پر ټوکې شوې لري ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورې به استیزا دا هغه سړی چې پیغمبر الله جوړ کړی دی مړه دا الله اکبر بیا خپل منځ کې ویلو د دې خبره ونه منو ان کادا قریب دے لیزلنا عن آلہتنا چواڑوی مونگا دا عبادت تا خدای نخپلونا لولا ان صبرنا علیها کچری موټینګ نشم په عبادت خدایانو نو ګور د مواډوی دا چال والکی نرم نرم خبرې کوي مواډوی وسوف یعلمون الله فرمای زر دی چې دا منکرین به پوي شي کلا چې وګوري عذاب من ازل سبیلا سوکتی گمراه زیاد گمراه سبیل اندلارینا ارا اے تا من اتخذ الہو ہواو اے تا پوئیے پا آغا سری بندے ارا اے تا پوئیے من پا آغا سری بندے اتخذ الہو چھ جوڑ کرے دے آغا خویش خپل ہواو جوڑ کرے دے آ خدای خپل ہواو خویش خپل لرا خویش چطور توی آمانی دا د دې خدای دې لکه څنګه دا الله حکم سره مانی دا چې د خپل خویش حکم مانی ها خویش خدای جوړ کړی افا انت تکون علیه وکیلا افا انت تکون ایت علیه پدی بنده وکیلن زموار تد دې زموار یې چې دې خدای جوړ کړی خویش نا ام تحسبو ایت ګمان کوي ان اکثرهم چی یقیناً زیادت دیو نیس معونا وکی گدی حق تا او یا اکیلون یا جان پوی پا حق بانے انوم الا کل انام ندی دیو مگر پشانت درنگرو دی بل هم ازلو سبیلا بلکی دیر غلط تی پلاری که درنگرو نا نو گورا اے چی چا وقت دا اللہ حکمون نمانے نو انسان ایچا قدر دنشتا بیا درنگرو نام بتا رہے دلیل توحیدی اکلی پینزم نمبر علم ترو اے دیو نگوری اے تنگوری دین مورا رویت بسری مراد دے علم تر اے تنگوری او گورا پستر گو سرا رویت بسری مراد دے اے تنگوری او گورا پستر گو سرا الہ رب کا رب پلتا کیف مد زلا سرنگی اگدہ کڑی دے اسیوران من طلوع الفجر الى طلوع الشمس در خطلو دا سبعینا تر خطلو دا مرسترگ پوری یعنی شپیچاو دینا مرسترگ را خطلو پوری چوم را سیورا اگدا کردی دے اٹولا سیورا ریا ولو شاء لجعلو ساکنا کچری دا لائر دا شوی گرزولی بودا سیورا ساکنانا ولارا بوا بلکل با غرم اور بانی نویر اغلی سم جعلن شمسا بیا گرز ولی دی منگا میرسترگا علیه پدی سیور بانده دلیلن علاما بیا اور بانی سیور مرسترگا رو خیجون دیو دلیل دی علاما دی سیور ختم کی اگورا دمرلوی تکاتی دی سم قبضناهو بیا را گیرکو منگا بیا را غوندو منگا دا سیورا ایلی نخپل زان طرف تا قبضن پر اغونداولو سر سیرنا لگا لگا بیا لگا لگا سیورا را غوندیگی کلا سیورا مشرق طرف تا زیادت شی کلا سیورا مغرب طرف تا زیادت شی بس پخین نباد بیا مشرق طرف تا سیورا زیادت شی بس پخین نمخ که مغرب طرف تا سیورا زیادت شی دا دی مسجد سیورا چه او گوره کز آقا کوتو پوری وی او بیا چه سو وقت مزدگار شی بس پخین بیا چه دا چه گوره کز پتی پوری دا دا اللہ قدرت تے اللہ وی چی تلوانی پستر گو گورا دا دا موتاکات مانے کا نمانے وَهُوَ الَّذِي دا بل دلیل پیش کئی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ اللَّهُ اَغَ ذَاتِ چی گرزولی تاسو دا برشبا لباسن جمع لگا ترنگی جمع سرسرے پٹی گی پتورش پی کت پٹی وَنَّوْمَا گرزولی دے خوب سباتن آرام آئی آئی کل چس تڑے اخست راشه مزدوریو کې او بیا څملې واګنټا دوی درې خوبه کې چراپاتې بالکل فرش وي فرش دماغ دوی ها دا د الله کار دی که خوبی نه دروسته بیا وجالن نهار نشورا اگر زولې دی ورځ نشورنا د پرد پورته کیدلو چې پدی کې تاسو پورته کېګو پیغمبر سلیمان د پرد خوراولو نو شورا پورتا کی دلو خرال زمکی که خوارشی مزدوریو که چوکی واو اللذی بل دلیل پیش کئی اگورا دا طول انسان فیده دا پرا پیدا کردی خوا شپیم د انسان پیدا ده پر پیدا وکړي ورځیم پیدا وکړي خوبیم پیدا وکړي سیوریم پیدا وکړي میراسترګیم پیدا وکړي سبګمیم پیدا وکړي ستوریم پیدا وکړي ارشه پیدا وکړي وا ولذي ارسل ریاحا پین اوام دلیل پیش کړي الله هغه ذاته چرا رلیگی بدونا اگر ریاح چې جمع ذکر شي کنه نو بیا د خیر بدونا وی ها دا د برننه مخکې رلیگی ا قرآن کې اکثر چې ریح ذکر شي کنه نو دا د شر باد وی ها دا د عذاب باد وی ریحان سرسرا قرآن کې ذکر کی وا هو الذی ذل ذات ارسل ریاح چر لګلی دی بدونا بشرنا دا مفول له دی بشرن د پرد زری بین د رحمتی مخامخ د باران خپلنا اگر رحمت باران ته رحمت ویل رحمت نمخ کې باران نمخ کې وانزلنا من السماء ارلی گوم د باران ما ان اب طهورن پاکه اب تک کې سپینه او بر وری ها دا تشی د پرا لنحیا بی بلدتن میتا دیده پر چشوندی کمونگا پا دی برن سر بلدتن اغا شیر میتا میتنا چغا خوشک شیر ویخا مڑوی خوشک ویخا و نسقیهو وروسکو امدوبا مما خلق نداغینا چمونگا پیداو کرده انعامن چڈنگر دیوانا سیا آ انسانان دی کسیرن دیر دیر دنگرو تی وروسکو ام انسانانو تی وروسکو ام ولقد صرفناه بينهم یقینا مونږه تقسیم کړی دی د باران بینهم په میند دیو کې لیه ذکر دی پر چې دیونه سیات واخلی هو ضمیر باران تر اجر یا لقد صرفناه یقینا تقسیم کړی دی مو اندا واخیه د بیان د قران بینهم په میند دیو کې لیه ذکر چې قران نه نصيحت واخلی فابا اکثر الناس انکار کوي زیات تخلقونه الا کفورا مگر دنا شکرینه انکار نه کوي ولو شین الا باس رفی کل قريه النذيره کچری مونږه خوخه شوی مونږه بلی گله په اریو کلی کې نذیرن درونکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم وګوره بیا یې نه منی ها فلا توتل کافرینا اته به دری ما کو د کافرانو وجاهدهم به جهادو کا په حکم د قران سره جهادن کبیر جهاد لویا شدیدن کبیرن شدیدن بیهی پا حکم دا قرآن سرا زکر چه قرآن که دا حکم دی چه وقاتلوهم حتی لا تکون فتنا وهو اللذی مرج البحرین اتم دلیل پیشتی دا اللہ قدرت تا گورا یو که سمو بدی داریاب کی تی نپی جانی یک کیو شیو با یو طرف تا خواگی دی بدتر دا تروشی دی خان دا دا چا کار دی دا دا اللہ کار دی دوم را لوی تکاتی دی وهو اللذی اللہ اغزات مرج البحرین چی یو ځای روان کړی دی دوا دریابونه چی یو ځای روان کړی دی دوا دریابونه اے هاذا عذبن دا دریاب خوګ دی فراتن تندمتوی و هاذا او دا دریاب ملحن ترشته او جاجن تریخته چې په ماری کې نه خلی ګور دا دریاب دا خوګ دی تند متوی دا دریاب تروشته تریخته چې په مریه کې نخلی او وجال بینهما برزخا اگر زول دی الله تعالی په میند دی دواړو کې برزخن پردا پردا وحجرن او مانع محجورن چې غا منا کړی شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مانیا منا کړی شوی یعنی دا چې پردا دی چې یو بل سره ملاویږي نه خو غوالي تریخوالي کې فرق نرځي چې خوګو بو سره ګډ شي غترخی شي یا ترخو بو سره ګډ شي ترخی خوګو سره ګډ شي خوګی شي دا څه نه دی بلکې یو طرف ته تریخ بل طرف ته خوګ او بس سره رواني دی یوځه خو ګاډي گینا مانس کې غټه پردا دی هغه پردا مو ته نه ګورم ها په غبن مو ته نه پیګم البته دا تجربه والا خل چې کوم دریابونو کې ګرځي دا کشتیو والا هغه ته د اندازه لګیږي چې دا خاګي وبدي او دا ترخه وبدي ها پیغمبر صلی الله علیه عام خلور باندې پیږي برزخ پر دې تلې شيخه برزخ ته برزخ ځکه الهي شي چې دام پر دادې د دنیا او د آخرت په منځ کې په یګم سالې باندې دنیا پانا دے اخرت هم پانا دے دایو پردا دے وا هو الذی خلق من الماء او ګرا نہ حمدلین الله هغه ذاته چې پیدا کړی من الماء دا هغه وبونا د نطفه نه د منی نه بشرن انسان فجالو نسبا اگر زولې دے صاحب د نسبا و سیرن ا صاحب د سرګنی عقل چې پیدا وشي سړی بیا غړشي بیا ودو کی نسبی شی بچی المسی شی و سیحرن و سرگنی شی پیگم سلی بانی و سیحرن خواند نسب خواند سرگنی بیا وی چی ده پلنکی سخر دی خوا ده خزر ده اخی سخر دی ده المسی دی بچی دی پیگه ده دوم را ترکی چی در کرد شوا او ممولی غن اساس کی نا پیدا ہوئی نو اللہ پا کما نا کنا وکان ربک قدیرا او دے رب دستا قدیرن قدرت والا ویابدون من دون اللہ سمراد سمرا بطور زجر ویابدون من دون اللہ آدا بندگی کیوئی دا مشرکین مسیو دا اللہ نا ما دا اغا مخلوق لا ينفعهم چه فیدا نرسی که عبادتی کوی ولا یضرهم ضرر نشرسوی که عبادتی پریک دوی وکان الکافرو او دے کافر على ربی ہی پا مقابلے دا رب کے ظہیرن شاڑاون کے ظہیرن شاڑاون کے یا وکان الکافر على ربی ہی دے کافر پا رب خپل بنے پا رب بندے ظہیرن ظہیرن رسوا ظہیرن ذلیل ظہیرن شاڑاون کے دا ٹولے منے علماء اکڑی دے جواب د سوال مقدر چې معجزه وخیا خبره منو خو معجزه وخیا معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه دی پیغمبر صرف بشیر و نذیر دی و مارسلنا کا نیلی گله ته مونږه محمد صلی الله علیه وسلم الا مبشرا مگر زری ورکه انکه په جنتونو ثوابونو سره و نذیر و درونکه په ځوابونو سره حرف ادمانه و یره ای ته مو ته دعوت راکې دا سنې چې مونږه پیسې وغوړې نه نه پیغمبر باندې تبلیغ فرض دی پیسې نه غوړي قولور تو یہ پیغمبر ما اسالکم علیہ من اجرن نغوڑم تاسو نه پدی تبلیغ باندې من اجرن څه چاندا او مزدوری الا من شاء لیکن اغا چا چې خوخوی ایت تاخذ الی ربی سبیلا چې جوړ کی رب ولدا سبیلنا لار په انفاق سره په خرچه سره نو کا خرچه کیا چې به کوي خو ګرسی غوڑم ناخه وتوکل علی الحی الذی مخلوق باندې ځانو نسپره او ځان اوس پر پاغ ذات باندې عل الحی پاغ ژوندۍ باندې الکه ژوندۍ ختن یې زنګ کنه او تا ما ژوندۍ نیو جواب الذی لا یموت ژوندۍ اخته اله شي چې غ باندې مرګ ناراضی موت باندې مرګ راضی موتم ژوندۍ خو مرګ راضی الله باندې مرګ ناراضی لا یموت همیشه ژوندۍ دی ها وسبب حمدی اگر اتصور مخلوقات تے کنا دا بمریخا کان بیا دی کملائک تی که انسانان دی نور جنات کلو من علی حفان کلو شین حال کنی اللہ وجو کلو نفسین ذائقت الموت انکا میتون و انہو میتون پہیگم سلی من سم انکم بعد ذالک لمیتون دعوا دے با اللہ پورا کئی خوا پہیگم سلی من بیا با قیامت کرا پورتا کی وہ دیکھے ہوگا پتہ لگی وَسَبِّ بِحَمْدِ تَزْبِی بَيْنَوَا پا صفتون دا اللہ سرا وَقَفَا بِهِ بِزُنُوبِ عِبَادِ خَبِرَ مَسِرَ اَقَفِی دِ اللہ تعالی کَفَا بِهِ مَنَا کَفِی دِ اللہ تعالی بِزُنُوبِ عِبَادِ پا گناہ انہوں دا بندگانا خبال بنے خبیرن خبردار بل دلیل پشکی لسام الذي خلق السماوات والارض الله غزا ته چې پیدا کړی داس ومنه اوس مکه اچ ما بین دې دواړو کړی په سته ته ایامن په مقدار د شپې ګورې دو په مقدار د شپې ګورې دو کې سمستوال الارش بیا برابر ش پارش باندې کمایلی کو بشانی تحقیق مخکې تر شوې ده الرحمنو در رحمان بادشاہ ده هو الرحمنو فاسال به خبيرا سوال کوي به په نوم در رحمان سره خبيرن دے خبردار دے دے خبردار دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آر یو شی بنے خبر دے نو دینا سوال کوئی خواہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ کلب چیرش دی مشرکینو تا تاسو سجدہ والا گوئے رحمان بادشاہ تا قالو دیو بویلو امر رحمان رحمان نا پیجنو رحمان سشے دے خواہ اغو برحمن رحمان الیماما مسلمت الکذاب تیب رحمان یلو انس جدو لما تامرونا ایمونگا سجده حکوم دا پرد آچا چه تاسو تا حکم کئی مونگ لرا وزاده هم نفورا زیاد پشدیو لرا نفرات پیگم سره منه نو سجده با اللہ ترن لگاولا رحمان تیبن لگاولا تبارک اللذی جالا فی سمای بروجا دلیل توحیدی اکلی تبارک اللذی خیر و برکت ولا دی آغازات چه گرزولی دی پیدا کری فی سمای پاسمان کی بروجنا لوی لوی ستوری لوی لوی بنگلے و جالا فی سراجا آگ پیدا کری دی گرزولی پدی اسمان کی سراجن دیوام چه امر استر گره واقع مارن سپگمائی منیرا روخانا دمر لوی ذات تیخا و هو اللذی جال اللیل و النار اللہ اغازات تی چه پیدا بل دلیل دی چه پیدا اللہ اغازات تی چه گرزولی دی پیدا کری شپا و ریز خلفتنا یو بل پسی شپا مخ کے و ریز و رپسی و ریز مخ کے شپا و رپسی لمن ارادا دا پرد آغا چا چه ردال ری این زکر چه نصیحات و اخلی او اراد شکورا یا ردال ری دا نعمتونو دا قدر کولو نغا خلق کمیاب دی و عباد الرحمن دویم ایسا دا صورت پا دی که بیان دا اقسامو دا مومنانو و عباد الرحمن اللذین امشونا بندگان دا اللہ بندگان دا رحمن دا آغا کسان دی چه مزل کوی پزمکی بنده هاونن دا پا هاونن پا عجزی سرا پا عدب سرا پا توازو سرا اگورا کلا چه نیک خلقوی که نا مزل کوی نو پا عجزی سرا مزل کوی اکلا چه متکبیر نو دا او گیمو گیو دا چه خوصیو دا دا چه دا چه خوصی دی خب پا یکی اربان اسلام متکبیر دی او عجز سڑه چی وی آرام سر براوان وی چه چا تا تکلیف نرسیگی سو کرتا با دی رد خبری ونگی و ایزا خاطبا و ملجایلون بل صفات او عباد الرحمن چی دی آغا کسان دی ایزا خاطبا و ملجایلون اکل چی ملاو شی دیو دا جایلان سرا قالو سلاما وی ورتا سلام دا مترکی بیارتی چی اسلام علیکم تا جاہلی تا سر ز خبری نکن اسلام علیکم زام ورزن اخلاص کا پر سلام جاہل لے گا یا قالو سلاما وی دی جاہلانو تا سلامن کلیمہ دا سلامات چا غصرا سڑے بچکی گی دا ور دا جانمنا جاہل نا پوئی تا توحید بیان کا توحید ورطا بیان کا کلیمہ دا سلامات بیان واللزینا یبیتون لربیم دا آغا کسان دی دا عباد الرحمن چی دیوش پیتی روی دا پر دا رب خلا سجدن پسجدے بنی و قیاما پویلاڑ بندی صلاة و لیل کی تاجد کئی تاجد کی تاجد دا دا عباد الرحمن صفات تے خوا تاجد کوا تاجد کے دیر فیدی دے خوا علماء فرمائی چی کم سڑے تاجد کئی کنا تاجد وہ اس مسلم کے واسے ایسا نا خبر دے پیشنمی تا پاسا آو تاجدو کا کوم سړی چې تاجد کوي علما فرمایي دا به زر نه زړیږي ها کځان ځواني غوړې کنه ځواني چیرې زه ځوانو نو بس تاجد نه کار خلاص ها تاجد کوا زر به نه زړیږي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر والذین یقولون اغه کسان دي چې وایي دی ربانا هر به زمونږه اسرفنا واډاو زمونږه عذاب جهنم عذاب د جهنم یا الله مو جهنم عذاب نه واډاو بچکا این عذابا کانا غراما یقینا عذاب د جانم کانا غراما دا لازم دی دا لازم دی دا حلاکت ته غراما حلاکت ته ان ساعت مستقر یقینا دا عذاب د جانم ساعت مستقر ډیر بعد زده اوسیدو دی و مقاما ډیر بعد زده ډیر کیدلو دی ډیر بعد زده ډیر کیدلو دی والذین اذا انفقوا دبل صفته کنجوسی نہ کئ کنجوسی سخاوت کئ مومن به سخی وی والذین اذا انفقوا آکسان دی کله چه خرچا کئ دی ولم یسرفوا اسراف نہ کئ ولم یقترو بخل کنجوسی نہ کوی وکانا بین ذالک قواما او دی وی پماند دی کہ قوامن درمیانا آدی پمانز ددی کے درمیانا یعنی نہ اسراف کئی نہ کنجوسی کئی درمیان خرچہ کئی او نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی درمیان خرچه کې دی باندې بغریبین راځي او چې ځان نه سخی ملنګ جوړ کې په یو ځای شي ختمه کنه نو بیا خانه وي او چې ډیر شومي بیا خنی یې ها درمیان زندگی تر وا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا والذین لا يدون ما لیل اخر دا هغه کسان دي چې دیو نبلی سره د الله نه بل الہ بل الہ بل معبود نربلی بل چت आवाज نه کوي مصیبت په حالت کې دا نه وی چې بابا را مدد شي یا کاکا یا رسول الله را مدد شي یا پیر را مدد شي دا دا دا عباد الرحمن دی ها او دا نه وی چې لوی ځوان را مدد شي د بغداد شاهی میرانا زور دې ډېر دې پهلوان را مدد شي لوی ځوان دا کیسه نه کوي لا يدعون مع الله الہ آخر ولا يقتلون نفسا ظلم نه کوي ها ولا يقتلون نفسا انا قتلوی نفس التي اغا نفس حرام کړی دی الله تعالی قتل لدی الا بالحق مگر په حق سره چې قصاص یو مرتد شي زنا کړی ولا يزنون ازنا نه کوي ها ومن يفعل ذلك اسوک چې دا کار وکي يلقى ساما ملاو بشي د بدله د ګنا سره يلقى ساما ملاو بشي بدله د ګنا سره چې عذاب دی یضاف له العذاب د چن بکړې شې دل را عذاب یوم القیامت پورې د قیامت کې و یخلد فی معانا او همیشه به پدی کې معانن ذلیل د چن بکړې شې د پر عذاب د هغه سړی د پر دې چې غا په خپلم گمراوی بل سړی گمرا کوي ها اګه چې سر خپل گمراوی بیا به یو عذاب ملويږي د چن به بیا نه وي الا من تابا ها د ټولو ګناورو نه توبه وستا دا کامیاب دی الا من تابا مگر اسوک چې توبه ویستا ان د شرک نه د ګناونو نه و امنه ایمان راوړ عقیده درسته کا و عامل عملن صالحا عمل یو کنه په طریقې د پیغمبر باندې فاولائک نو ګور بیا ګور ها فاولائک د کسان یبدل الله سیئاتهم بدلوی بالا تعالی ګناونه د یو حسناتن پنیکیو سره احای دا څومره ګناونه چې کړی دي کنه کو چې ده صحیح توبه او ځنه وباسي دا په ټول پنیکیو کې ولي کلي شي ها اره ګنا په بدله کې ورته نیکی ولي کلي شي دومره د الله رب العالمین رحم له ها خپل بندګانو باندې مهربان دی کنه دی او یا ومن در رحم یو طلب د الله رحم بل طرف ها ګناونه کړی دي جرمونه کړی دي خو توبه صحیح وستا ها ګناونه به پنیکیو بدل شي وبدل الله سیئات حسنات وکان الله غفور الرحیم ا دې الله تعالی بخونګه مهربان ومن تابا اسوک چې توبه وشته د ګناونو نه ها وعمل الصالحا ها عملیو کنه په طریقې د پیغمبر ګور مخ کې الا من تابا شرک نه توبه وشتلیوا دلته ومن تابا ګناونو نه توبه وشتا نو تکرار نشتا فإنه يتوب إلى الله یقینا دی او پس کیږي الله طرف ته الله تعالی طرف ته متابنا په خې طریقې سره والذین یشهدون زورا دا هغه کسان دي چې دیو نه حاضرېږي شهادت دروغو ته لې یشهدون زور گواہی د دروغو ته نه حاضرېږي و اذا مروا بلغوا عقل چې تیریږي دیو بلغوا په مجلس تشرک د بدعت باندې مروا کراما تیریږي ا کرامنا په عزت سره په شرافت سره بعد مجلس چې وی دی اور باندې تیریږي مثلا ډنګ ډنګ شروع دی ښا نو عباد الرحمن چې وی ډنګ ډنګ مجلس کې نکینی چې سترګو ته غړي تادار او تاګه کې هر راشه لغونه 15 میلیټه خو دی دلونو بجو سران کینو دا 15 میلیټه خو دی شرک مجلس د بدعات او مجلس کې رسول رواجلو مجلس کې باندې کینو مړه ټیم پاسه وګم نا لا یشهدون زور و اذا مروا باللغو کله چې تیریږي په لغو مجلس باندې بیهودا مجلس باندې بیهودا کار باندې کغه شرک وی ک بدعات وی ا کبل څه کیل کود وی خو شریعت نه خلافی مرو تیریږي دیو کراما په شرافت سره په شرافت سره سره سوچم نه کوي ورته چې دلته څوک لګیا دی کنه دی لګیا دره قربانی تیر شي ها والذین اذا ذکروا دا هغه کسان دی اذا ذکروا چې دیو ته نصیحت ورکړي شی بیا ته ربهم پاغا دلیل د قدرت طرف د دیو سر توحید ورته بیان شي قران بیان شي توحید بیان شي لم یخر علیها طلبا نغرزی گی دیو علیها پا دی بنده سومن کانه و عمیان نرانده کم شه چه ورطا بیان شی کم نصیحات ورطا وشی آغا نا زان کنکی رانده اینا چه بس وای وریدو پا یوغی گیو بستو پا بلی یای واوری ده عمالی وربانه اونکه او زان ایروند که حاکی ونلی ده نو دا صفات تا چا ده دا دا مومن مسلمان عباد الرحمن صفات ته چه کلا دا اللہ کتاب اینیگی اللہ تذکرہ کیگی دیور تا ویخوی بلکل خوبونا نکی سترگی نپڑی او غوگی ورطا لگاولی زان نکون کی استرگی ورطا نیولی چه تکی ویلی کی پیگ مسلی بنی لکل کی استرگی ورطا غاڑی تکی بنی زان پویی زان نران دی چه واسلون دی بایچه ناسی دا چه نکی ها ازا زک کی رو کنا کلا چه نصیحات ورکڑی شی پا قرآن سرا پا دین سرا نو بیا زان روند کن نگر زیر ونی چنا چه زان پا یهی خواه سوچ خو کئی نو سورا اللہ استعداد ورکڑی والذین یقولون ربنا داغا کسان دی چوئے رب آدمونگا حبلن من ازواجنا دیر بیوا دو خال ورکی ناستے پیگم سلیم بیوا دو خال ناستے طالبان غریبان دی و دونی نشتا گن دا صفات تا عباد الرحمن دے چه گورا دا چه نیه چه اللہ خدا را که کسپیوی که خراوی خوچه خزوی اللہ خزوی تشپان گرموی دا چه دوانی نکه اخلا اخلا بابا تا لگی بابار تا ودو که گنا سڑیا ودو در تکوان سبرو که خزا خوک سنگن یا پرگده سڑیا تا خزوی کسی خوزا خزوی رای والا بس پیگم سلی ون دا چه نکه خا خاجی او چبوه اوال با اللہ تا جاڑے خا عباد الرحمن یہ گرہ اللہ باندھے عبد الرحمن یہ جاڑے وہ اللہ تا موتا خا خزا راکے او بیا خب اچی ارزنا راکے تو یا خوال دستر گوی دا چھے نوی چاہ چھے خیمارگولت رو رویو کا خا جی پرگدے واللزین اقلون ربنا واللزین اقلون آغا کسان دی اقلونا چو یا ربنا یا رب ازمونگا حب لنا فیگم سلیم اطالب ترور تیلو گا نا دیکھو استعزار پوری کولا ترور خو نپوی دا چه خیمارگولا چمانا ار وقتی بور تیلو چه خیمارگولا ترور استلی ماشه غیر چه بچی اتا پوری قربان شم غیر چه خیمارگولا چه تا لوی ازاد والا نماوی گا نا فیگی یوا ور دی ورتی چه خیمارگولا ترور استلی ما ورتی چه خیمارگولا عبد مور وی ای هی طالبہ زد چه تا دورا بختاوره این سزا خیمارگولا اونتا خیمارگولا بد موروی نو آقا طالب غریب سر چیت کرده و تیت والا سر ماتر پاما کسره پویش و خزا خان نو طالبان و چنیان و کلا کلا گاڑی وادی کسی ما کهو خان تاسی نوی چه زده ترور تویی چه خیمارگولا ترور پا خیر راغله خاجی واللزین یقلونا خزا چه غواره خا خزا غواره خان آتی سر والا ما غوڑا چی صرف ساری بی بس پیگم زلی ونی بچی غوڑے سرون ما غوڑا خس خب چی غوڑا خا اللہ خود در کئی گنا اللہ پاک طریقہ در تا خیی چال در تا خیی در طریقہ در سوال او در دعا طریقہ در تا خیی دی طریقے بنی تا مالو کا باللزین یقولونا آغا کسان دیدن کان بندگان یقولونا چوئی ربنا یا ربا حبلنا من ازواجنا راکی مونگتا روبخ مونگتا من ازواجنا دبی بیانو زمونگنا وزوریاتنا او الواد زمونگنا قررت آیونن یخوال دسترگو خوشحالی دسترگو یا اللہ دا چی بی بی راکی چی سترگی مروانی یخیوی دا چی بی بی را ماکی چی بوم بی در تناستی پکور کیو بوم دے خان اچی وارشی او مخی وکس نباس شپا خو خوند نتیریگی و ریز خو خوند نتیریگی چه شپی ندر تا و ریز جورا شی و ریز ندر تا شپا جورا شی پایگم سالی با بوم نا زان ستا بوم نا پنا غارا خوا بعضی خزیده چیوی کنه چه لای ایت تا کسم خوشحالی دا خواند در سر نوی خوا نا خواند خدمات کئی نا کپڑه ور تا صفه کئی نا ور تا چه تا بل نور خدمات کئی خو بس یو زندگی یو بومی بس نو دا دی سر جوان تیراول در مشکل دیارا او چه بیا بلا خزاو که نو بیا خپای کبل خزانه کې زندگی نه تیریږي او چې بلاو کې بس بیا غبل دی وروره آی ہوئی دی دام بیا نشه سنبالوي دا جرګه مرکه دا دا دا په خزې خزې سنبالې او کتب مزدوری کې او کتب علم کې کتب دکانداری څه شپ کې کتب کله کې دا جګړه هر وخت فیصله کې ها نو بس بیا غبل وی الله رب العالمین دا اړیو سړی ته خخ ځوار کې ها ته زړه طبيعت ولا خزایي کنه او دا چې تویګره تویګ در زړه لټو غوندې ها پایګم صلی الله علیه و آله ټوکسه دا چې خزا غواړه او دا کومو خزي چې د خوندانو خدمت نه کی خدای ته وګورو د خوندانو خدمت کوو واخزو خوندان خصتو دا د تو خوندې او الله رب العالمین نو رستا درجه د خوندې نبی علی السلام فرمایي زکه دا جایز وي چې الله نه علاوه کې بل چاته سجدا کیږي نو ما به خوند ما به خزي ته چې خوند ته سجدا ولاګا نو الله نو رستا مرتبه د خوند نه دی دا د تا خوان دی دا د تا مالک ته کنه الله نو ورسته د تا مالک دی نو واخذو د خپل خواندانو عزت احترام ساتو ها قدري کو عزت کو خدمت کو دته ما مجبور وا چې غ بل طرف ته وګرځيږي او بل خځو کی ها نو چې تی خدمت نکې نکې نکې واورځي او نکې بل ورځي او نکې اخر به مجبور شي او به چې با زبل وا د کوم ها او بیا ته خپکهږي نو دی خدبان تلار ما جوړا وا د خدبان تا دروازه ما کولاوه خوان عزت احترام ستاخه یاره ان شاء الله ما دا یقین دي چې کومه خزو دا خزر خبر اوریدلې دا به خپل خاندانو عزت احترام ان شاء الله ستیخه پیغمبر صلی الله علیه و جعلنا للمتقین اماما وګرځوي موږ د پرد متقیانو امامن پیشوا دا سوال کوا یا الله د متقیانو امام جوړ کې یا الله د مسجد امام جوړ کې یا الله د خالکو لیڈر مجوڑ کے امیر مجوڑ کے خو خامیر خامیر نیک امیر پیگم صلی اللہ علیہ وسلم خا اگورا وجعلنا للمتقین اماما یا اللہ متقیانو دو پرامو مشر جوڑ کے خا نو چه خم مشروی عدل و انصاف رکی خدا خو خا خبر رے چه خالکو کے انصاف کئی یو ظالمی یو عادلوی نو ظالم نا خو عادل خلے گا اولائی کا او دا سول نما کا چه اللہ ماتا لیڈری رو کے ما ته چرمینی را که کار سوی که دا فاسه کو فاجر و علاوی و که دا نیک و علاوی خود دو روی تا خالی مشر وان چه خلق ارتا دا چرمین آواز کی و ملک آواز کی خواه نا نا دا چه سوال بنا که خواه لیل متقین متقیانی ذکر کردی دی خواه پیگم زلیوان آگورا دا بیکار کام مشرم بیا بیکار روی خواه آو بیا غا متقیان چیوی کنا خلق آده غا مشر وی غان خوی بیا اټول په یو لینوی او چې بیکاره مشروي کنه نو هغه کومم بیکاره وی ها په یو مثال یوه او بیا لکه څنګه چې خارګه ما چې برګه پښتو کې نقل کوي کنه لکه څنګه خارګه ما چې برګه سورا خار دی اور اور باندې ساټا وړه کنه نو وګ برابر ساټ خر باندې وړه شي نشي وړه ها په یو مثال یوه نو هغه شاعر چې اذا کان الغراب دلیل قوم اذا كان الغراب دليل قوم کله چې غراب د قوم مشر شيخه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو بیا دا غرزی ښا مردار او تا اندرنګي ګندونو ته ور غرزی ښا نو مشرین ګاندې کشرونین ګاندې وګرا ورتا کله چې دا سوالونه کوي ښا نو دا ټول موصوف په دي صفات او مذکوره سره دا عباد الرحمن چې څوره دی کنه دا ټول الله څوی اولایکا یوجزون الغرفتا دا کسان چې مخ کی تیر شده عباد الرحمن یوجزون الغرفتا بدلے کے باور کرے شدیو لرا الغرفتا لوی لوی بلخانے غرفا بلخانو تیلے شیخا چا چاتو نیوی خوا چو چو چاتا بنگلے خوا بے ما سبرو زکا چی دیو محنت کرے و پا دنیا کے ویلقون فیہا اپشکیگی با دیو فی اپ دی جنت کے تحییتن دا دعاگانو سرا و سلامنا او دا سلامنو سرا تحییتن دا دعاگانو سرا و سلامن سلام سرا آریو سڑے با بلتا دعا کی چنگے لکھ اسلام علیکم اللہ در بنی راخون کا اللہ دا نور درجی اوچا دے گا اللہ دا نور نعمتو ندا تدر کی خوشالا خویے کا نا اللہ دا نور نعمت دا خکلی خکلی خبری سرا کی اللہ اکبر یا اللہ تمو جنت تورا سول کے ہاں اللہ تمو جنت الفردوس نصیب کے خالدین فیا همیشه بوی په دی جنت کې دی بنگلو دی باغونو کې همیشه بوی دا چې نه وی چې بیا غږه کې مارګ راشي بیا درځنه پاتې شي یا څه تکلیف راشي نه نه خالدین فیا حسنت مستقرن خزید آرام دے خزید آرام دے و مقاما خزید اوسیدو دے مستقرن خزید آرام دے خان شور شعب بنوی پاغذے کے بیہودا خبر بنوی دزرد تنگی دو علا شینا بنوی حسنت مستقرن خزید اوسیدو خزید آرام بوی و مقاما خزید اوسیدو بوی تخفیف دنیای پر ما یا باو بکم ما یا باو بکم سشی با کوی اللہ پتا سبنے ربی رب زمان لولا دعا اکم کچیر نوی بلل دتاسو خیر اللہ لران کل ما یا باو بکم ہوئے پیغمبرہ سب با کئی پتا سبندے دا عذاب در کولو رب زمان لولا دعا اکم خیر اللہ کچر تاسو بلنه نوی غیر الله لرا نو ما الله باک نه کوي چې تاسو عذاب در کی چې باکم نه کوي عذاب نه در کوي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم فقط کذبتم یقینا یادا قل وی پیغمبر ما یا ابو بكم ربی باک نه کوي په تاسو باندې رب زما لولا دعاؤکم کچر نه وی بلل د تاسو الله لرا کتاسو الله تسول نه کوله لعذبکم ربکم خماخوا تاستا کې تب سوالونه کې الله پاک تا استغفار غړې توبه وباسه نو دې د وجن الله پاک تاسو د عذاب باک نه کینې نظر کې آزاد فقط کذبتم فسوف یکون لزاما فقط کذبتم یقینا تاسو نسبت درو کړې د حق تا فقط کذبتم الحق فسوف یکون لزاما زرد چې شیبو غذاب لزامن لازم تاسو سرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فسوف یکونو ای جزاء التکذیب زرد چی شیبو جزاء د تکذیب لزامن لازمن لکم لازم د تاسو سرا فسوف یکونو زرد چی شیبو جزاء د تکذیب لزامن لازمن لکم لازم د تاسو سرا ها نو تاسو تکذیب چی کوي نو تاسو عذاب نن شیخ لسی دی ها الله دې مو تاسو په قران باندې د عمل کولو توفیق نصیب کی به اخلاص سره دعا وکي بیمارانو ته درود شریف الله صلی الله علی محمد و علی محمد کما صلی الله علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید الله بیمارانو ته شفا ورکه الله رب العالمین کورونو کې ریسپتالونو کې بیماران دي مو یو بیمار دې سپتال کې الله رب العالمین غته شفا ورکه الله رب العالمین مشکلات حل کې الله رب العالمین مشکلات حل کې الله رب العالمین هر څنګه مرزونه وي هر څنګه مصیبتونه وي الله رب العالمین ته حل کې الله چا باندې قرضی وي الله رب العالمین چا باندې غربت وي خپل خزانو نه مدد وکي خپل خزانو نه مدد وکي الله رب العالمین مشکلات حل کې اسلامي ملکونه حفاظت وکي مدد ملک حفاظت وکي الله رب العالمین اسلامي فوجونو مجاهدینو حفاظت وکي الله دا کوم مرض دي دا مرض اوچت کې الله رب العالمین الله رب العالمین مسلمانان بچ کې الله دینی مدرسو حفاظت وکي مرکزونو حفاظت وکي دینی مدرسو مرکزونو سره څوک مدد کی تعاون کی کورونه آباد کې الله رب العالمین جلونو کې مسلمانان دی ازادي کې مسافران دی دعاګانې وخت لري عادی علاقے کې نارینه او زنانه او دعاګانې وخت لري بیماران دی کورونو کې بیماران دی الله رب العالمین تی هر کې سمافتونو هر کې مصیبتونو نو ساتي الله رب العالمین ته مشکلات حل کې الله ته مشکلات حل کې الله ته مشکلات حل کې الله رب العالمین هر کیسه مشکلات حل کې الله رب العالمین بیماران دي شفا ورته ورکې الله شفا ورته ورکې الله شفا ورته ورکې الله حاضر جمع ایمان سلامات کې کوم کورونو کې کوم علاقې کې قران او ریلیشي بار ملکونو کې مرګري قران ته ناشتي نیټ باندې ګوري فیسبوک کې ګوري الله رب العالمین ته عمل کولو توفیق مو ټولو ته نصیب کې قران کې متفهم نصیب کې مشکلات حل کې بختوره روزه د رمضان الله رب العالمین تبختور روشا دے دا پا مومن خیر خیر سره تیرا کے متا دے عبادت تو فکرا کے گناونا متا ماف کے اللہ مو بچی دینداری کے چاو بچی نوی بچی ور کے چاو دونا نوی ور تاو دونا ور کے اللہ رب العالمین رشتے برابارے کے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.